सोनी धूप तेरा मस्ताना लगता है, ओ रब्बा मेरे मस्त नैन दीवाना करता है। मनो सोनी धूप तेरा मस्ताना लगता है, ओ रब्बा मेरे मस्त नैन दीवाना करता है। Sonia.